siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł. Siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł. Siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł. Siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł. Przede mną brama pierwsza, wrota jej otwarte. Wchodzę w nią, by zobaczyć, co w niej jest zawarte. I widzę obrazy dotyczące większości tych, co popadli, a ciemnoty słabości i złości. Nie widok dzieci cierpiących za nim. Każdego dnia pokonując szereg granic i na nim prośby błagalne spojrzenia, krzyki wębisz się z uzależnienia. Druga brama otwarta już jest, prawdziwa jak słońce, prawdziwa jak deszcz. Zresztą sam już chyba dobrze wiesz, czego pragnie głodny facet, gdy kobieta idzie przez ulicę, las, późną porą wraca sama. Jeszcze jeden blok, latarnia, sklep i ciemna brama. I wpada jak mysz, pułapkę zastawioną. Krzyki nie pomogą, krzyki nie są tutaj bronią. Trzecia brama, zalana bólem jak otwarta tama. Pojedynek kilku bestii ciągnących miliony za sobą i przeciw sobie w zwartych szeregach. Krew niewinnych ofiar ułożonych po brzegach, po każdej stronie i w każdym miejscu. A ci, co przeżyją, będą szukać podestu na dalsze życie i odrobienie strat. Znajdą może kiedyś miejsce, gdzie zakwitnie biały kraj. Siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł. Siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł. Siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł. Siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł. Brama czwarta rzuca się do gardła. Przez wszystkie media dawno już otwarta. Trzyma jej podstawy, wielu ją buduje, oszukuje, zabiera najcenniejszy skarb, przerywając swoje życie, wyrywając je jak kwas. Masz przykłady, nikt nie daje rady, by powstrzymać tego dążącego do zakłady upatrzonej istoty przeznaczonej do odejścia. Brama piąta, plaga naszego społeczeństwa. Siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł. Siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł. Siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł. Siedem bram, siedem bram, siedem bram, piekieł. Sześć, sześć, nie daj się zmieść. Czysta brama taka sama, może gorsza jest, bo zawiera na zawsze, a zaczyna od zabawy, dając słabym siłę nierealną.